270 sztuk za 159,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 199,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Minister sportu zbulwersowany wyrokiem w sprawie hałasu z boiska w Puławach. Blokadami dróg grożą mieszkańcy Szacka, sprzeciwiają się budowie biogazowni. Wieczorem w Paryżu mecz wysokiego ryzyka. Francja zagra z Izraelem w Lidze Narodów. Minister sportu nazwał skandalem decyzję sądu o ukaraniu prezydenta Puław grzywną w wysokości 5000 zł za hałas dobiegający ze szkolnego boiska. Paweł Maj uznał decyzję sądu za absurdalną, grzywny nie zapłacił, jest gotowy w ramach kary zastępczej pójść na 5 dni do aresztu. Minister sportu Sławomir Nitras w rozmowie politycznej w Trójce wyraził nadzieję, że tak się ostatecznie nie stanie. To jest coś niebywałego. Ja rozmawiałem z panem prezydentem, kiedy on to powiedział, że on tego nie zapłaci. On do tego więzienia nie trafi, ja w to nie wierzę, że do aresztu. Natomiast to jest też apel do sądu, że boisko jest po to, żeby było boisko. Skargę na hałas złożyło małżeństwo, które wybudowało się przy boisku, a po pewnym czasie zaczął im przeszkadzać hałas. Mieszkańcy Szacka w województwie zachodniopomorskim nie chcą w sąsiedztwie biogazowni. W projekcie prywatny inwestor wskazał dwie lokalizacje, położone niedaleko Odargowie oraz tuż przy wjeździe do Szacka. Mieszkańcy wskazują, że ich miejscowość leży w otulinie Inickiego Parku Krajobrazowego, a w pobliżu są tereny objęte programem Natura 2000. Budowę biogazowni zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Zamieszkały w Szacku pan Piotr obawia się takiego sąsiedztwa. Będzie miało jakiś wpływ na ludzi. Miały powstawać wiatraki, nie mogły powstać z powodu zwierzyny i tak dalej. Tam jest otulina, więc nie mogły też powstać panele słoneczne, fotowoltaiczne, a jednak taką biogazownię można postawić. W ocenie pani Danuty mieszkańcy są lekceważeni przez inwestora. Postrzega nas jako wioskę, która musi to znosić, bo jesteśmy wioską popegeerowską. Taki trochę brak szacunku. Nie chcielibyśmy tego smrodu. Przeciwnicy biogazowni są również gotowi do zaostrzenia protestu. Po prostu zablokujemy drogi. Taka determinacja w nas. Zgodnie z projektem w okolicy Szacka ma powstać biogazownia o mocy do 0,5 MW. Parametry tego typu nie wymagają wydania decyzji środowiskowej. Marek Snowiecki, Radio Szczecin. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości agenci ABW mieli wykorzystywać stenogramy rozmów prezydenta Lubina, by wymuszać pieniądze od przedsiębiorców z branży śmieciowej. Dziennikarze Onetu i TVN24 dotarli do nagrań, które wskazują, że akcją miał kierować kapitan Marcin P. z wrocławskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW oficjalnie zaprzeczyła, jakoby za rządów Prawa i Sprawiedliwości prowadziła nielegalną akcję na Dolnym Śląsku. O pozasłużbowych działaniach pracowników ABW doniósł Łukasz Bugajski z wrocławskiej delegatury agencji. Przyznał, że w ostatnich latach wykonywał polecenia oficera ABW i brał udział w nielegalnej inwigilacji na Dolnym Śląsku. Ta miała być wymierzona w prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego oraz w przedsiębiorców z branży śmieciowej. Operacji osobiście dowodzić miał kapitan Marcin P. Sprawę nielegalnej inwigilacji na Dolnym Śląsku oraz rolę funkcjonariuszy ABW wyjaśniają aktualnie prokuratury we Wrocławiu i Legnicy. Jan Olęcki, Polskie Radio. W lipcu, sierpniu i wrześniu gospodarka rozwijała się w tempie 2,7%, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To wolniej niż w poprzednim kwartale, kiedy wzrost PKB wyniósł 3,2%. Dzisiejszy odczyt jest zgodny z prognozami rynku. Napięta atmosfera we Francji przed meczem piłkarskiej Ligi Narodów. Wieczorem francuska reprezentacja zagra w Paryżu z Izraelem. Francuskie władze mówią o meczu wysokiego ryzyka z powodu obaw o bezpieczeństwo i ryzyka starć między arabskimi mniejszościami i izraelskimi kibicami. Francuzi chcą uniknąć powtórki zamieszek, do których doszło przed kilkoma dniami w Amsterdamie. W okolicach Stade de France rozmieszczono 2,5 tysiąca żandarmów, a na ulicach francuskiej stolicy obecnych będzie ponad 1,5 tysiąca policjantów. Służby ostrzegają jednak, że wieczór w Paryżu może być niespokojny. Polska ambasada apeluje o ostrożność. Władze Izraela odradzają swoim obywatelom wychodzenie na ulicę, a na Stade de France pojawi się tylko mała grupa izraelskich kibiców. Stadion będzie świecił pustkami, tylko 20 tysięcy sprzedanych biletów na liczącej ponad 80 tysięcy miejsc arenie. Na trybunach zasiądzie natomiast wielu polityków, m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Michel Barnier, którzy chcą tym sposobem wyrazić sprzeciw wobec antysemityzmu. Francuska lewica wzywa z kolei do bojkotu meczu w proteście przeciwko ofensywie Izraela w Palestynie i Libanie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Hiszpański dziennik Vanguardia ogłosił, że przestanie publikować w portalu X, dawnym Twitterze. Gazeta twierdzi, że platforma społecznościowa Ilona Muska stała się siecią dezinformacyjną, Dlatego regularne raporty nie będą tam już udostępniane. Decyzja dziennika z Barcelony zapadła dzień po tym, jak brytyjski The Guardian także ogłosił zaprzestanie publikowania wpisów na platformie X, powołując się na często niepokojące treści, jakie można tam znaleźć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie wszędzie pochmurno, szanse na przejaśnienia jedynie na północy i południu. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla wschodnich regionów przed marznącymi opadami deszczu lub mrzawki, które mogą powodować gołoleć. Na termometrach od 5 stopni w centrum i na południu do 10 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. I witamy Państwa po raz trzeci w składzie Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Ania Lalka i Maciej Jankowski. Przed nami jeszcze godzina, bo do południa będziemy Państwu towarzyszyć, a między innymi z nami pojawią się takie zespoły jak ten. TV on the Radio. Ostatnio całkiem głośno się wokół nich zrobiło. Oczywiście poza tym, że Tunde Arabimpej cały czas wydaje swoje solowe utwory, no to przecież wyczyścili Instagram, co wyświadczyło o tym, że być może szykują jakiś powrót. Kto wie? Wolf Like Me. Yeah. 20 lat temu debiutowali fonograficznie Desperate Youth, The Bloodthirsty Babies, a to był fragment płyty numer 2, która również niedługo drugą dekadę swojego istnienia będzie świętować. W roku 2026 20 lat skończy Return to Cookie Mountain. Ta właśnie płyta, z niej wyciągnęliśmy dziś jeden z najpopularniejszych utworów TV on the Radio, czyli Wolf Like Me, rzecz jasna. 10 minut po 11 na zegarach, to teraz coś nowego zagramy. Będzie to Sharon Van Etten po raz pierwszy z zespołem, oficjalnie. Utwór Afterlife ukazał się kilka tygodni temu, a za kilka chwil Agnieszka Obszańska i kolejny odcinek cyklu Terra Cultura. The Attachment Theory, a w zasadzie Sharon Van Etten and The Attachment Theory to jest nowy twór, oczywiście spod znaku jakości Sharon Van Etten. Niebawem zostanie opublikowana pierwsza płyta, to jest singiel, który ją zapowiada. Afterlife, niedługo będziemy na pewno mówić o tym albumie nieco więcej, jak się tylko ukaże, będzie to album imienny grupy. Przypomnę, Sharon Van Etten and the Attachment Theory, a to jest ważne, żeby to powtarzać, bo po raz pierwszy z zespołem Sharon występuje w takiej formie. No i dobrze jest tę nazwę zapamiętać, bo na pewno będzie jeszcze o nich głośno. Jest kwadrans po 11, w związku z czym przechodzimy do kolejnej kulturalnej opowieści Agnieszki Obszańskiej, która dziś zahacza o wszystkim nam doskonale znaną bajkę Andersena. Terra Cultura. Klasyka gatunku, brzydkie kaczątko Hansa Christiana Andersena. Tę baśń zna wielu z nas. A teraz mamy okazję poznać ją w wyjątkowej adaptacji, której premiera odbędzie się już w najbliższą sobotę w Teatrze Pinokio w Łodzi. A my ruszamy? Z jednej strony mierzymy się z klasyczną baśnią, którą bardzo, bardzo wiele osób zna. Baśń, która może właściwie być czytana do poduszki osobom najmłodszym, najmłodszym wręcz, bo nie ma tutaj jakichś czarnych charakterów, baby Jagi, czarnoksiężnika. Mówi Bartosz Kurowski, reżyser spektaklu. Jest to opowieść o kaczątku, które jest inne i które przez to jest wykluczane ze swojej społeczności kaczek i kur domowych i całego ptactwa domowego. I myślę, że ten przekaz, który chociaż jest bardzo prosty, kiedy się o nim tak opowiada, jest jednocześnie bardzo, bardzo trudny do ogarnięcia. To znaczy, myślę, że to jest jakaś skomplikowana metafora, skomplikowany temat, który możemy tutaj przepracować sobie w teatrze, a przepracowujemy go w bardzo specyficzny sposób. A w jaki? Na czym polega ta wyjątkowość? Spektakl jest właściwie zwieńczeniem projektu, nad którym pracujemy już od roku tak naprawdę. To jest projekt w ramach ogólnopolskiego konkursu Kultura Wrażliwa, organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I do tego spektaklu, do tego projektu zaprosiliśmy osoby z niepełnosprawnościami, osoby z alternatywną motoryką, które będzie można zobaczyć na scenie, ale też osoby neuroróżnorodne, które stworzyły nam plakat do brzydkiego kaczątka ze szkoły podstawowej numer 176 w Łodzi oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dlatego że chcemy między innymi, poza innymi dostępnościami, żeby przede wszystkim tekst tego, co będzie pokazywane i tego, co będzie mówione na scenie, był dostępny również dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stąd pomysł na język prosty i stąd pomysł na konsultację tego tekstu z osobami ze Stowarzyszenia Pokój, czyli osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Baśń Hansa Christiana Andersena trochę dzieli świat na ten świat, który jest niedostępny dla każdego, na ten świat, który musi spełniać określone normy, żeby być sobą, żeby być elementem tego świata. Natomiast brzydkie kaczątko jest niezwyczajne i ta niezwyczajność jest właśnie tym twistem i tym kluczem do interpretacji Hansa Christiana Andersena tutaj na scenie. Osoby z alternatywną motoryką zaprosiłem do roli łabędzi i do roli brzydkiego kaczątka. To są osoby, które uczestniczyły wcześniej w warsztatach organizowanych w Teatrze Pinokio w Łodzi. Jest to Anna Dzieduszycka, Wiktoria Cymer, Joanna Puchała oraz Łukasz Derendarz. I oni tutaj na scenie będą nam tworzyć świat, który jest naturalny. Świat, którego ekspresją, którego podstawowym środkiem wyrazu jest właśnie, uwaga, róg. Tutaj do współpracy zaprosiłem też choreografkę Tatianę Cholewę, osobę, która porusza się na wózku i ona wyczarowała nam niezwykły świat właśnie z pomocą i z inspiracji ruchem, nienormatywnym ruchem osób, które poruszają się na wózkach, bądź osób właśnie z alternatywną motoryką. I myślę, że ta inność, a jednocześnie wyjątkowość będzie bardzo podkreślona również przez kontrast, który stworzyliśmy na scenie, ponieważ w rolę całego innego drobiu z naszego gospodarstwa domowego, wszystkich innych kaczek, kur, indyków, kogutów, wcielili się aktorzy Teatru Pinokio w Łodzi, którzy będą używać masek, bardzo obszernych kostiumów, które nadają im pewnego rodzaju sztuczność w ruchu, sztuczną motorykę. Więc ta naturalna, alternatywna motoryka będzie zderzona właśnie z pewnego rodzaju bardzo ostrą, bardzo grubą krechą tworzoną formą. Myślę, że to zadziała w tym spektaklu. Mamy takie marzenie, żeby ta dostępność, o której wszędzie mówimy, żeby ona była traktowana dwukierunkowo. To znaczy, z jednej strony zapraszamy osoby różnorodne do nas, do teatru, żeby one mogły doświadczać tego, czego doświadczają pozostali uczestnicy, pozostałe uczestniczki społeczeństwa. Ale z drugiej strony, dla mnie dostępność jest też realizacją czegoś totalnie przeciwnego. To znaczy, my się otwieramy na różnorodność, a jednocześnie jako instytucja, jako teatr, jako twórcy otwieramy się na pewne wartości, pewną wiedzę, pewną naukę, która wcześniej była dla nas niedostępna właśnie dzięki wiedzy, doświadczeniu tych osób, które zapraszamy do projektu, tych osób z niepełnosprawnościami. I o tym między innymi jest ten spektakl tworzony wspólnie i dostępny dla wszystkich. To teraz nie zostaje nam nic innego, tylko zaproszenie. Zapraszam wszystkich Państwa na premierę przedstawienia teatralnego Brzydkie Kaczątko na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena w Teatrze Pinokio w Łodzi w sobotę 16 listopada o godzinie 17. A to już w najbliższą sobotę w Teatrze Pinokio w Łodzi, a później w repertuarze. Polecam. A w repertuarze piątkowym Trójki o 13:00 Terra Kultura w pełnej formie, czyli Agnieszka Obszańska ze swoją audycją autorską, zapraszamy już teraz bardzo serdecznie. Tymczasem muzycznie u nas Postcard of a Painting to Maximo Park i 21 minut po 11:00. I'm losing more than I'll ever have. I'm losing more than I'll ever give. I'm losing more than I'll ever have. I'm losing more than I'll ever give to you. Picture me with you. You couldn't do it. Everything I said was true, but I couldn't prove it. Postcard of a Painting w oczekiwaniu na kolejny odcinek Biegam, bo lubię, który już niebawem, bo o 11:30 jak zawsze. Obecnie w trasie The Dumplings, no to u nas albo inaczej z Justyną Święs oraz Fiszem. To jest utwór, który wszyscy znamy w nieco innej formie, a chociaż ta też już doczekała się wielu fanów. To Czerwona Sukienka. Nikt mnie nie widzi. Atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik. Co tak piękna robi tu sama? Orkiestra milknie. Thank you.

Męża proszę spytać. 8. Zdał egzamin? Nie, 7. W przyszłym roku będzie 8. Jak się biegło? Bardzo dobrze. Na początku było zimno, bo temperatura niestety nie pomagała, ale z każdym metrem, każdym kilometrem było coraz lepiej. Jakiś kryzysik po drodze, czy nie? Nie, raczej wzruszenie, bo biegamy od lat. Nasze córki i 3- i 4-letnie kibicowały, a na początku w wózeczku też biegały z nami, więc wspomnienia wspaniałe. A to jest taki bieg, który trochę łapie za serce, prawda? No zdecydowanie, tak 17 tysięcy ludzi, ta frekwencja naprawdę pokazuje, że jesteśmy wspaniałym narodem, umiemy się zjednoczyć w takim pięknym dniu, jesteśmy bardzo wzruszeni. Co myślisz o takim sposobie świętowania niepodległości na sportowo? Jak najwięcej, dokładnie, szczerze powiedziawszy, o tym myślałem, jak biegłem, że brakuje nam takich inicjatyw, znaczy fajnie, bo jest ich coraz więcej i oby tak dalej. To co, do dzieciaków teraz? Jak najszybciej. Dziękuję wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Ula. Dawid. A to maleństwo? Szymuś. Malutki. Wulatek. Wulatek. Tak. I co z wami? Zasuwał? Z tatą. Z tatą, z wózkiem. Tak. Dzisiaj tak. Wykręciliśmy dobry czas, około 50 minut. To jak na lajku, to całkiem nieźle. Nie no, super, ja też mniej więcej taki, to trzeba już nieźle biegać. No, dziękuję bardzo. Nie biegam za dużo, aczkolwiek sportowiec przestaje. Aha, a pani jak poszło? Chyba no, około godzinki. No to super. Chyba tak, tym bardziej, że bez rozgrzewki pierwszy raz. No to gratulacje. Dziękuję. I jak się biegło? Był kryzys po 8 kilometrze, ale dałam radę. A jakie takie właśnie wrażenia z debiutu? Co było fajnego, co z pani zapamięta na zawsze? No na pewno ten tłum, na pewno atmosfera i samo to, że biegliśmy w piękne miejsce, tak, w Warszawie. Cała po prostu atmosfera niosła. Dlaczego tak świętujecie niepodległość? W zasadzie na sportowo. Wczoraj byliśmy na imprezie w Katowicach na Maydayu. O 12 w nocy wyjechaliśmy do Radomia, tam się przespaliśmy, bo mieszkałem w Radomiu akurat i przyjechaliśmy tutaj. Dlaczego tak świętujemy? 12 lat mieszkaliśmy na emigracji, wróciliśmy do kraju 5 lat temu i od tej pory w ten sposób właśnie świętujemy. A gdzie mieszkaliście? Najpierw w Londynie, później w Oslo. W Szwajcarii i w Hiszpanii również. O rety, obieży światy. Troszkę tak. Aniela. Michał. Jesteśmy znajomy. No to dobrze, jak się biegło najpierw Aniele zapytam. O pięknie, super. Ja kocham biegać, więc no. Nie potrafisz żyć bez tego, więc... Ale to nie był żaden twój debiut, to któryś nie. Raz? Nie, któryś raz. W tym przeciągu 2 miesięcy 3 biegi. A w biegu niepodległości który raz, pamiętasz? Pierwszy. No i jakie wrażenia? No dobre, ja jestem bardzo zadowolona i nie wiem, co powiedzieć, szczerze mówiąc, aż... No to zobaczymy, co Michał powie, jakie wrażenia. No ja nie pierwszy, ja co roku biegniemy i jest dobrze, bo co roku się poprawiam także. Jaki czas? Na zegarku tam mi wyszło 10,5 kilometra prawie, to 54. Okay. Także powinno być koło 53. No. Dlaczego tak świętujecie niepodległość? Przyjemne z pożytecznym. No. Myślę, że jakoś ten marsz to niekoniecznie. Wolę tu. Tak było w Warszawie. Pozdrawiamy wszystkich uczestników innych biegów niepodległości, a było ich całe mnóstwo w naszym kraju. Teraz już konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do wygrania bon na 500 zł na świetnej jakości odzież sportową od Rough Radical. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba napisać do nas SMS na numer 73 533 i w ciekawy sposób dokończyć wyrażenie. Warto świętować niepodległość na biegowo, bo... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. To jeszcze raz zdanie do dokończenia. Warto świętować niepodległość na biegowo, bo... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia, Krzyśku, bardzo dziękujemy. W przyszłym tygodniu oczywiście o 11.30, czyli wspomnianej stałej porze, pojawi się kolejny odcinek cyklu Biegam, bo lubię. Ja wiem, że to jest straszny żart i wykorzystany prawdopodobnie milion razy. Nawet nie żart, tylko po prostu nawiązanie do cyklu, którego przed momentem słuchaliśmy, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby po to nagranie z katalogu Kate Bush wyciągnąć. Zwłaszcza, że i tutaj może to być na moją obronę argument. Niedługo 5. sezon Stranger Things. Yeah. wczesny rok 2025. To jest na razie taka bardzo ogólna data premiery piątego sezonu Stranger Things, która kojarzy się, serial to znaczy, kojarzy się już teraz chyba wszystkim z Kate Bush, która też przemyca jakieś informacje o potencjalnym powrocie. Kto wie. Tymczasem lore u nas, a za chwilę ostatni odcinek obecnie czytanej prozy w Trójce. Lubię siedzieć tak jak teraz i tu, na schodach i z plecakiem na kolanach. To jak w tamtym dzień na Trafalgar Square, chociaż wiem, że dzisiaj siedzę całkiem sama. Czasem wracam tam, kiedy nikt nie patrzy, mam nadzieję, że tańczysz czasem, daj znać jak się masz. A kiedy świat cię straszy, mam nadzieję, że tańczysz na nim. Na Trafalgar Square tym razem. Zabierają nas panie z Lore, które również są świeże po wydaniu płyty i koncertują bardzo intensywnie, także warto jest zobaczyć je na żywo. Niewiele ponad kwadrans do południa pozostaje, to jest czas na kolejny odcinek prozy w Trójce, ostatni tej konkretnej prozy. Marek Wałkuski. Zakamarki Białego Domu. Głosu Markowi Wałkuskiemu użycza Jędrzej Hycner. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. To jest mój debiut w roli lektora, w dodatku własnej książki, więc czuję się odrobinę zestresowany. Na szczęście w miejscu, które kocham i w którym czuję się bezpiecznie, czyli w Radiowej Trójce. Dlatego zapraszam, byśmy wspólnie zajrzeli do zakamarków Białego Domu. Fragment ostatni. Czwarta władza w Białym Domu. Mikrofony pod oknami. Kilka rzeczy w Białym Domu jest niezmiennych. To powiewająca na dachu amerykańska flaga, agenci Secret Service monitorujący teren rezydencji 24 godziny na dobę oraz obecność, a właściwie wszechobecność dziennikarzy. Odkąd w 2018 roku dołączyłem do prezydenckiego korpusu prasowego, jestem w Białym Domu w dni robocze, niedziele i święta, wcześnie rano i późno w nocy, gdy prezydent spędza czas w rezydencji, i gdy jedzie na weekend nad ocean albo wyrusza w daleką podróż zagraniczną. Zawsze w posiadłości są dziennikarze, wydawcy, operatorzy kamer, realizatorzy dźwięku i fotoreporterzy. Dziennikarze nie uznają żadnych restrykcji ze strony Białego Domu dotyczących przekazywanych treści. Wszystko, co zaobserwują, sfotografują albo sfilmują, może być opublikowane, włącznie z przedmiotami leżącymi na biurku prezydenta czy jego prywatnymi notatkami. Prezydent USA jest jedynym przywódcą na świecie, który na terenie własnej rezydencji gości dziennikarzy i jest poddany nieustannej obserwacji, nawet gdy idzie do kościoła lub na kolację z pierwszą damą. Korespondenci telewizyjni nadają relacje z północnego trawnika, jeszcze zanim prezydent się obudzi, i są tam obecni, gdy chodzi spać. Uzbrojeni w teleobiektywy fotoreporterzy spacerują po terenie posesji, fotografując wchodzących i wychodzących gości. Wydawcy aranżują wywiady, a operatorzy filmują podjeżdżające pod zachodnie skrzydło limuzyny albo przygotowują sprzęt na kolejne wydarzenia. Gdy zbliża się czas codziennej konferencji sekretarza prasowego Białego Domu, sala konferencyjna zapełnia się dziesiątkami reporterów. Niektóre wydarzenia obsługują setki dziennikarzy, zarówno amerykańskich, jak i zagranicznych. Przedstawiciele prasy w Białym Domu przebywają i pracują w spartańskich warunkach. Korespondenci telewizyjni nadają ze stanowisk znajdujących się na dworze. Wielu dziennikarzy uczestniczy w konferencjach prasowych na stojąco, a posiadanie kawałka biurka jest tu luksusem. Zlokalizowane w części prasowej Białego Domu pomieszczenia światowych agencji i czołowych stacji telewizyjnych to klitki o powierzchni kilku metrów kwadratowych. W wąskich korytarzach stoją drabiny fotoreporterów. Dziennikarze telewizyjni nieraz muszą chować się pod parasole, nadając w czasie deszczu, albo ociekają potem, transmitując programy na żywo w 40-stopniowym upale. Prezydentem, który bardzo dobrze czuł się przed kamerami i lubił występować w telewizji, był John Kennedy. Do listopada 1963 roku zorganizował aż 64 konferencje prasowe, a pierwszą z nich obejrzało 65 milionów widzów. Kiedy 11 września 2001 roku porwane przez terrorystów z Al-Kaidy samoloty uderzyły w wieżę World Trade Center, George Bush spotykał się z uczniami szkoły podstawowej w Sarasocie na Florydzie. W klasie numer 301 czytał drugoklasistom książkę dla dzieci Domowa koza. Wydarzenie to prawdopodobnie przyszłoby bez echa, gdyby nie obecni na miejscu dziennikarze. Zarejestrowali oni moment, w którym szef personelu Białego Domu, Andy Card, podchodzi do prezydenta i mówi mu coś do ucha. Później okazało się, że informował Busha o uderzeniu w World Trade Center, pierwszej z uprowadzonych przez terrorystów maszyn. Reakcja George'a Busha, który nie wyszedł z klasy, tylko spokojnie dokończył czytanie książki dzieciom, była przypominana przez lata i przeszła do historii amerykańskiej prezydentury. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie obecność prezydenckiego poolu prasowego, czyli kilkunastoosobowej grupy dziennikarzy, zawsze towarzyszących prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Z powodów organizacyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa nie wszyscy dziennikarze pragnący relacjonować wydarzenia z udziałem prezydenta USA mają taką możliwość. Dlatego w Białym Domu funkcjonuje pool prasowy. To rodzaj obstawy dziennikarskiej, której zadaniem jest towarzyszenie prezydentowi we wszystkich wydarzeniach publicznych i przesyłanie szczegółowych meldunków pozostałym korespondentom. Członkowie poolu prasowego nie pracują na rzecz własnych redakcji, ale w imieniu całego korpusu prasowego Białego Domu. Wszystkie media mogą bez ograniczeń wykorzystywać raporty poolu tak, jakby to ich korespondent był na miejscu. Dziennikarski pool towarzyszy prezydentowi podczas najważniejszych wystąpień i spotkań oraz bardziej przyziemnych wydarzeń. Nagłe przypadki medyczne lub próby zamachów mogą się bowiem zdarzyć w każdym momencie, a ze względu na globalną pozycję Stanów Zjednoczonych, konsekwencje wszelkich zdarzeń z udziałem prezydenta wykraczają poza granice Ameryki. Reporter przygotowujący meldunki może wykorzystać zebrane informacje we własnych artykułach dopiero po podzieleniu się nimi z całym korpusem prasowym. Nie ma nawet prawa zamieścić wcześniej tych informacji w mediach społecznościowych. Jeśli w czasie swojego dyżuru reporter z poolu uzyska komentarz urzędnika administracji w jakiejś sprawie, musi natychmiast przekazać go pozostałym dziennikarzom. Biały Dom nie ma żadnego wpływu na treść raportu w Poolu. Gdy w takim raporcie znajdzie się błędna informacja, może poprosić o jej skorygowanie, aczkolwiek ostateczna decyzja należy do autora. Przynależność do Poolu prasowego to poważne obowiązki i duża odpowiedzialność. Po każdym z wydarzeń należy bowiem natychmiast napisać raport w języku angielskim o tym, jak prezydent się zachowywał, jak wyglądał i co powiedział. W przypadku wizyt polityków zagranicznych, poza wysyłaniem standardowych raportów, trzeba też przygotowywać obszerne informacje uzupełniające na temat relacji pomiędzy oboma państwami, biografii gościa i planowanej tematyki rozmów. Gdy Joe Biden spotykał się z Wołodymirem Zełenskim, pisałem o pomocy wojskowej dla Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem Polski. W raportach z drugiej wizyty Joe Bidena w Warszawie zawarłem informacje o przyjęciu przez Polskę milionów uchodźców i daleko idącym wsparciu militarnym, jakiego nasz kraj udziela Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest jednym z nielicznych światowych przywódców, do którego dziennikarze regularnie wykrzykują swoje pytania, nawet wtedy, gdy nie są one przewidziane w oficjalnym programie. Pytania zadawane w ten sposób czasem mogą wydawać się niegrzeczne. Gdy prezydent nie ma zamiaru odpowiadać na pytania, zwykle dochodzi do wojny na okrzyki pomiędzy dziennikarzami a obsługą prasową Białego Domu. Reporterzy jeden przez drugiego wykrzykują pytania, a asystenci prasowi wołają: "Thank you, press", próbując nas zmusić do opuszczenia pomieszczenia. Takie sytuacje często prowadzą do totalnego chaosu i zgiełku, co przez zagranicznych przywódców może być interpretowane jako brak szacunku dla urzędu prezydenta. Wykrzykiwanie pytań do przywódcy Stanów Zjednoczonych jest jednak uważane za nieodzowny element demokratycznej kontroli przez media najwyższego urzędnika władzy wykonawczej. Podczas konferencji prasowych w Białym Domu miałem okazję zadać dziesiątki pytań. W poczuciu, że jestem jedynym dziennikarzem z Europy Środkowo-Wschodniej, który regularnie ma taką możliwość, starałem się koncentrować na sprawach dotyczących nie tylko Polski, ale całego naszego regionu. Z Polski docierały jednak do mnie czasem bezpodstawne zarzuty, że moje pytania były w jakiś sposób koordynowane z Białym Domem. Dowodem na to miał być fakt, że sekretarze prasowi niejednokrotnie odczytywali przygotowane wcześniej odpowiedzi z kartki. W rzeczywistości rzekome ustawki są wyrazem profesjonalizmu służb prasowych Białego Domu. Przed każdą konferencją współpracownicy sekretarza prasowego monitorują doniesienia z kraju i ze świata i analizują, jakimi tematami zajmują się media. Na tej podstawie wraz z pracownikami merytorycznymi przygotowują odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić podczas konferencji. Kiedy sekretarz prasowy Białego Domu przychodzi na spotkanie z dziennikarzami, niesie ze sobą gruby segregator z opracowanymi tezami albo odpowiedziami na potencjalne pytania. Gdy więc dziennikarz zadaje pytanie, sekretarz prasowy przekłada tylko kartki, które pomagają mu w udzieleniu odpowiedzi. Koniec. Zakamarki Białego Domu. Głosu Markowi Wałkuskiemu użyczał Jędrzej Hycner. Od czasu do czasu pojawiał się także sam autor. Dziękujemy, Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. A od poniedziałku nowa lektura w Trójce. Zapraszamy. Zapraszamy i my, chwilę przed 12. Tymczasem żegnamy się z Państwem, bo to już wszystko od nas na dziś. Ten czwartkowy program Dobrego Dnia przygotowali dla Państwa Katarzyna First-Wojtkowska, Ania Lalka i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia niebawem.